أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله جل جلاله چې په دې مشرکانو باندې کوم ازمایښونه راوستو د پاره د دې چې دا مشرکان حق تمایل شي، نو دا غي تذکرہ کوي. الله فرمایي ولقد اخذناهم بالعذاب، مونږونی سل به تور امتحان دا مشرکان بالعذاب. فقط ذرا یو معنا د عذاب کہتا، څنګه چې مخ کې د دې تفصیل ماو کو چې نبی علیہ السلام خیری کړی وې دا چې الله داسونه سي څنګه چې یوسف علیہ السلام کو هم نزل شو د بار د دې چې پدی کې عقل راشي او سوچ راشي، نو د پاره د راغب کول حق طرف ده الله دوی باندې کا دراوستو. او مزری دویمه معنا کوي چې الله وي موږ زل په عذاب سره پرز د بدر باندې مسلمانانو دی وجل قتل شل، والله فرمای بیام دی برد وانه وست پمستکانو لربهم، دی رجوع نکړه خپل رب ته په توبې سره، غاړه کې نه خو دا خپل رب ته د خپل رب احکاماتو ده. وما يتضرعون او ندی عجزی وکړه، او مزری دی دې کې دا کہت دا نبی علیہ السلام دا دعانا علاوہ یو بلا واقعی اپیش کڑی پاگی کم پدی بانے دا غلی سختی را گئی. صحابہ نبی علیہ السلام یو پیرا پیو مشن بانے لے گل، فلا رکی یو تن نیرا ٹیم کو اور آئے اس دا نبی علیہ السلام تا، او هغه وخت کې جلحانی خونه وی خو نبی علیہ السلام ټول کارونه په جماعت نه کېدل، مالک غنیمت به کې ډېرې وبروتو، جهادي دستې به لګل شوې، د قران تعلیم به په کې کېده، د حدیث مبارکه او تعلیم به په کې کېده، کې ديان به په کې تړلې شي، وبدونه جرګې وراتلې، چونکه جمعه د مرکز دی نو ټول کنټرول بدی دی نه کیده. ناغم را وسته شو سمای ابن وصال دی وستنی سره او تړلې شاوو ته وی کایو ام کسته یو ډیر وی سردارو، او داغه د لاس صحابم قتل شو، او ډیر روانو په اراده د عمره باندې مکه ته صحابو لارګه دی ګیر کو نو را وسته وی تړو مسجد نبوی کې دی وستنی سره او تړو. نبی علیہ السلام براتو یو رز راگه تپوسی دیوکو ما عندک یا حسامہ یا فماما، نبی علیہ السلام و تووی سدی دا سر، یعنی مطلب زمون بارا کسو سوچ دی، نو دبا داگه یو خبر اکولا کہ احسان را بندی کنو احسان منون کے ما کمال غوالی مال بدرکم اک قتلے میں نو بدل باخلی. یو رزم دې دغه جواب ورک، دې ممبر کو بدرې مرز نبی علیہ السلام راغ، د بیا د جو نبی علیہ السلام پرې خو د لړ بس اوس لیو کې او قریب یو ځای کې او راغ، او د صحابه او غمال دیلی و درې رزي کې د ای عدل انصاف زګه غیبل وی واړو بوله پرې خو دو روټه دیو تا ورکولا صرف کی دیو نبار علی ایمان ارالو بیاد نبی علیہ السلام تاوی چیزو خوروانم مکی تا عمری دا نبی علیہ السلام ایلال شا ادو قسم اخوڑا نبی علیہ السلام دا چی مکی والی تا طول غلط ما دا علاقی نرازی چی درسو پوری تا اجازت نی کلن یو دانم دیدن ورد ندی بانی دا سختی مراغلی وار بیا نبی علیہ السلام تا دی رالو نبی علیہ السلام تا اخفل رشتداری محی تکلو نبی علیہ السلام تا وی رحمت اللی العالمینی دو نبار آل نبی علیہ السلام دعا اکلا او اللہ تا دی ناکات لرکو نبی العظام پا کہت فمستکانو لی رب دیم اللہ وی اغیس رم دی مس نٹس نشت مستیف مستی پرینو خدا تابداری و نکل درب فلوما تدور رعون نیجیزی اکلا حتی اذا فتحنا اللہ تردی چی منکلاوکا علیہم پدیبانی باب ازنا عذاب شدید منکلاوکا پدیبانی دروازہ دسا عذاب نبازو دلنبی عذاب نکاہتا غستے او دلتا جنگی بدر غستے پاغیبانی سم نشنو اللہ وی منگا پی دروازہ کل اکلا دو سا عذاب او یا سرداران دین قتل شو عذاب شدید نا جنگی بدر غستے او بعض مفسرینو تا دینا مراد بابنزا عذاب شدید نا مراد عذاب دا جهنم هسته اللہ ویدی اغیس رسام نشو تردی چی مون پی کلاو کلا یعنی کلاو کو بیانده که دروازه دا جهنم دا سن عذاب نا اذا هم فیه مبلسون پس ناسا پا دی بنا امیده دا هر خیر نا بیا چی کلا انسان للشی و با عذاب کی مبتلا چی نویال دګیز د خیر امید نشی کېږي لګبل زم الله فرمای دارانګي و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون قیامت چې قائم شي نو نا امید به شي مجرمان نو الله وی چې دروازه به کولاو کو بیا بنا امید شي د هر خیر نه توبه مو وا هغه به نه قبلې نو اشاره د دې خبره ده چې د اعظم دراتلو نو مخکې د الله نو ویریږي د الله وحدانیت ومنه وهو الذي انشا لكم السماء دا دلائل عقلیه دي انسان په دې کې سوچو کې دا الله وحدانیت به منی او شرک به بری دي الله سوک دې الله غزا ته انشا لكم السماء چې پیدا کړی دي تاسو د پیدې لپاره السماء او غونه نګو په غونه باندې انسان چه کم مسموعات تی داوری دو سوزو ندی آغا انسان پا غوگونو بانده او ری و پاگی بانده آغا او ری دو سر اخپل دنیاوی پایدم حاصله او پا آغا او ری دو سر اخپل اخروی پایدم حاصله لکه مثلا تاسو دا درس او ره نو پا دی سر اخروی پاید حاصله گی یو انسان سکول کی او ری دل گئی نو پاگی سر دنیاوی پاید حاصله گی نو اللہ وی غوگون اللہ در کردی دی باغی بانده تاسو دا وریدو سیزون آو رای آنو اغی کس تاسو دا دنیا هم پیدا دا دا آخیرت هم پیدا دا اللہ غزات تا چه تاسو تا دا وریدو دا سیما در کردی او دی که وجیبه کمال لیا دا اللہ قدرت تا چهو پور انسان لیا وریدو طاقت ورکڑی دی محدودی ورکڑی دی که انسان لیا اللہ دا وریدو طاقت ورکڑی وی تیز مثلا د دې ځناسو د مردان نه چې غوړې دي د پیښور نه غوړې دي د کراچۍ نه غوړې دي نو خامخا ډېر خلک د شپې ټکر ټکر درز دروزه لګي نو که صحابه کې لوار لګیا ولته کې اوس پنه کاول او تدل ته ودی نه ستاب وګونو کې بدرزه خو بل نه شو کولې د اتخان پول کې چا ګټ سمو او تدل ته ودی نو دماغ بل نه آرام نه کوي دا سم مصیبت یې جوړ کړي نو الله دا محدود ګرځولې دې په خپل پیدا او جدای چې ګرځي عادتینه علاوه سیوا کړې هم نه ده چې دې ته په نقصان ملو شي دې وسره آرام نشي کولې دې د هر چا نه په تکلیف کیږي نو الله وی دې نعمت ته سوچ وکړه الله غزاد ته چې الله تاسو ته دا نعمت درکړي ولا بسوار او الله درکړې دې سترګې چې په دې باندې هغه سيزونه چې کوم قابل دلی دودي اغه انسان په دی باندې ویني لکن لیدو والی سیزونا اغا دیر دیگه انسان وینی یہ ټول کائنات کې چې انسان ګرځي لیدو والی سیزونا وینی نو داگه نه دا دنیا پیدا مخلی او داگه نه دا آخرت پیدا ملی خبرم دا اندالا لکه مثلا پڑی که گرزی مطر شکوی نکوس نظر اینوی نو سبو دخکاری دل او دا غرنگی دی پلار بانده روانی نو که نظر اینوی نو پا دیوالونو بانده باردو نو داتی نه دنیاوی پیدا شو او خوی پایدیم پا دی بانده لطی پا دی نظر بانده مثلا قرآن تا پی گوری احادیث و مبارکو تا پی گوری دا غرنگی نونو دنیو سیزنو تا پی گوری نو دای اخنوی پیدا شو اللہ بزاد تے چه تازو تا استرگی درکڑی دی چه پا اغیب بانده تاسو لیدو والی سیزو نوینه او زان لده دو دنیا و دا آخرت پایده اخلی نو دا غلو منه دا غاللہ سر شریک مجوڑا گئی او لیدو کم اللہ تعالی نظر محدود کردو لی انسان دا نظر دا اللہ محدود کردو لی اوز کچره د انسان نظر الله انتهائی تیز کړي نو داغه بعضه نقصانات خبره ده تعالی داغه ډیر بعضه نقصانات مثلا د دیوال نه نفوذ کولی نو بیا پردې محفوظ محفوظ نه وي څوک پرده کینو څوک پټې دی نشو نو دا الله تعالی محدود ګرځولې چې مه ته سوال راشي نو داغه نه اگے دی نه خبرم ځان تعالی او ډیر پیدا منیم ګرځولې د دې ځنه چې روان شي نو په یو سیکنډ کې په میلیونو بار شي په نظر باندې راشي جاز رواني 35000 فوټ بر رواني خبرم ځان تعالی 35000 فوټ کې چې د څنګه سر بر کی نو کرس شي د سترګو شو اگانه په جاز باندې پریوزي وایزه سمره بر وی ستوري سمره د اغه ډوسه اندازه نشته خبره کېدل او کلس پاګې باندې پوری وتل نو چې څنګه الله دغه طاقت ورکړلې نو دا طاقتم الله ورکول شو چې د دیوال نه پوری وته نظر پوری ښکارې دي او الله جل جلاله د انسان د پیدې مطابق د انسان نظر هغه محدودوم ګرځولې دي اندازې سره ګرځولې والافیدتا او الله غزاد ته چې درکړې دي تاسو ته زړونه نزلونو کې چې کوم طاقت ته زل کې یو طاقت ته چې اگې باندې انسان د ټول بدن چلی لاس خو بد نه پیژنې خبره ده انداله سترګې وته وګوري نو سترګې هم دوکه کیږي ګوره سترګې دوکه کیږي ګوره مړ چې پروتي نو سترګو چې کوم شی لیدو خو بیا هم سترګې ویني خو زل وته وی ګوره دې کې چې کوم روح هغه ته نه تللې ده د اوس مړ دې اوس ژوند دې نه دې نستر کو ته وي تور پسې جاړ نستر کی جاړي حالانکه دستر کو چې کم کار او کم شی او اوزم په نظر راځي خوشات زلو ته وي نه چې دې سره کم شی او حقیقت متصلو اگر چې ښکاری نه روح ته هغه دې نه تللې دا اوستا باندې پریشانی ده نستر کو ته وي ته جاړ دا غرنګي لاسونو ته وي چې مارینو لاس را رستګي او چې 500 نوٹ پرو دي چانه پرې وته نو بس زر ورپسې ورټیټ شي وای دا پیدا من شي دې دغه نقصان شي دې دغه رنگي خپو ته هر یو اندام تزلخ په ډیټیل او تفصیل ورکې باغې باندې روان دي دا الله تعالی دې بدن بچا کړو پد شي یو خبره دې ځکه قابل اور عقل دا هغه محل کم دی عقل په دماغو کې دې کپزل کې دې خبره ده تعالی نو دا یو اختلافي مسله ده بعضی وی محل دا عقل دا زړه دی او بعضی وی محل دا عقل دا دماغ دی عقل په کوم ځای کې پروت دی په دماغ کې نو بهر حال د ظلم الله یو طاقت ګرځولې ده په هغه باندې انسان سوچ کوي په معقولات کې ډیر سيزونه د سترګو سره تعلق نه ساتي الله سترګې ذکر کړي او ډیر سيزونه د غوګونو سره تعلق نه ساتي الله غوګونه ذکر کړو ډیر سيزونه تعلق ساتي د سره دا عقل سره خبر نه تعالی ستاسو خبره وکي نو ټیک تستا وقو خبره اوري اوس دا خبره تا ته خو کړو کبه دی وکړه کنځلې وکړو نو دا سوچ سو کوي دا زړه کوي عقل کوي خبر هم ځان تعالی او دا غرنګي یو کار تکه مثلا ته په موټر سایکل باندې روانې مخامخ گاډي روانې اوس پوری وزم کنه پوزم نو دا پرمیشن تعالی څوک درګي تا ته زین زلوې چې بهر حال دا دومره فاصله ده چې ته په دې کې څه شي پوری وته شي نو دې ته معقولی معنی ویل کیږي ډیر سوزونه داسې دي چې وګونه اوسترګې هغه خو ویني خو کار نه ور کوي داغي اندازه لګول داغي تدبیر کول داغي سوچ کول دا د انسان زلو د انسان عقل کوي خبرم ځه تعالی نو الله غزاد ته چې تاسو ته زلو نظر کړی دي دې ته تفکر بها بالمعقولات چې معقولی سيزونو کې کم نه عقل سره تعلق ساتي هغه کې تاسو سوچو کې او خپل دنیا او آخرت کې پکار راولې دنیا کې هم ته پیداواله او آخرت کې هم ته پیداواله کلیلم ما تشکر الله ډیر کم تاسو شکر وباسه سترګې الله در کړې دي پکار دي چې د الله کلام ته دې کتلې دي او وګ الله در کړې دي پکار دي چې د الله کلام ته ناشې وي هغه دې پورې دي الله ډیر کم تاسو خلک هغه شکر وباسه د الله د دې نعمتونو شکر ناشکری کوي او سید الله د نعمتونو نه استعمال ګوره د نعمت دوه قسمه شکر دي یو دا چې انسان الحمدلله وي یو دا چې انسان د نعمت د الله د طرف وګڼي او د شکر یو مرتبه دام ده چې انسان هغه نعمت صحیح استعمال کړي خبر هم درته نه انسان هغه نعمت صحیح استعمال کړي نو چې کوم نعمتونه الله ممتدا را کړی دي نو دا مونږ صحیح هغه نه استعمالو نو د دې وجه الله فرمایي کلیل امت شکر ډیر کم دی الله وقلیل من عبادی الشکور بل ځکه مل الله ویلی خبره ده تعالی زما په بندگانو کې الله و ډیر لک خلق هغه قدر کوون کې دي شکر کوون کې دي داسې خلق هغه ډیر کم دي وهو الذی ذرأکم بس دا یو آیت وینم بیا بس کو وهو الذی ودا الله تعالی هغه ذات ته ذرأکم چې خوارکړی تاسو فی الارض خوارکړی تاسو په ذریعہ د نسل سره په ذریعہ د نسل او د تناسل سره فی الارض بزمکږي و الیه تحشرون او دی الله تعالی تاسو جمع کول شئ ځکه الله بده دې مذکوره شکر بارکه تاسو نه تپوس کی نو خورول څنګه دي اوس کړه یو څو انسانانو په دې اتخان کې نو بس دي کې بابات به اوسه پورې بدا کله بعد نو نورو رو آبادی کې څو په یو لازمه کې بدا سره روزي دزمګه کې بدا خلک خوري ګرور آبادی کلی پر حقيقي آبادې پر حقيقي خلک زیاتېږي الله جل جلاله خلق خوري او خپل مقاصد د لپاره هر سړی په خپل علاقه کې خپل مقاصد ا حاصلې دام د الله جل جلاله نعمت دی او هو الذی ذرعکم تاسو الله خوري کړې د لپاره تحصیل د خپل مطالبه نسل استاد سیوا کړې خوري کړې په ارض پزمګه کې و الیه دی الله تعالی ته تحشرون تاسو به جمع کړې شئ ځکه چې کوم نعمتونه الله ذکر کړو داګه به تاسو نه تپوس کیږي ولقد اخذناهم الله وتاكيد سرم مثل ودا مشركان بالعذاب فعذاب سرا كهترا فما استكانوا فزي غالكين خوضا لربهم دفار دا احكاماتو دا پالون کی خپل احكاماتو دا پالون کی خپل تا اغیت غالكين خوضا وما يتضرعون او ندی اجزی اقلا فمستکانو دی تابین شول ربهم دا پار درب پلو وما يتضرعون او ندی اجزی اقلا اللہ تا حتی تردی پوری اللہ فرمائی دا پتحنا فا اغا وقت جمو کلو کالیم پدی باندی بابن دا عذاب شدید درواد دا عذاب سخت و پرد جنگی بدر اذا هم پسناسا پدی فیه پدا وقت مبلی سولا نا امید دا خر خیر نو دا هر خیر نا امید او یا بلا منا اللہ فرمائی دا پتحنا فا اغا وقت جمو کلو کالیم پدی باندی فتحنا دا انده په معنا بشي فتحنا کلو کو عليهم دي باندي بابن ذا عذاب شديد دروازه د عذاب سخت پر د قیامت باندي اذا هم فسنا صفدي فيه پدي کې مبلسونا نو امید د هر خير نه وي نو اوس نه ویریږي تیارې دي وهو الذي الله تعالى غزاته ان شاء لكم چې پیدا کړې دي تاسو د پرستاو د پیدا لپاره السمع و غنا يا السمع تکدورېدو والابصار واسترګي والافيده تاوزلونا قلیل ما تشکرون ډیر لږ د تاسو نه شکر وباسي یا قلیلن دې قلیل ما ډیر لږ تشکرون تاسو شکر وباسه الحمدلله رب العالمین خدا بل آیات ورسنه وایو وهو الذي الله تعالى غزات ذرعكم في الارض چخوار کړی تاسو پت نسل سره پت نسل سره في الارض پزمکه کې ویلیو خاص دی الله تعالی ته نبل چاتا تحشرون تاسو بجمع کړی شه الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين کریم خدای الله دا کوم نعمتونه چې تارا کړی دي سترګي الله ازل دې راکړې دې وګونه دې راکړې یا الله دې دې صحیح استعمال توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خدای دې شکر ادا کولو توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خدای په دې باندې دنیا فائدې را نصیب کړي آخرت فائدې را نصیب کړي یا الله دا ستاسو په نفر منه کې استعمال مکه الله ته دې مونږ راشي صلی الله تعالی